Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Τσουρέι σέμα, τσουρέι τάμ. Τσουρέι ακοβάλ και πάν. Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Βεστο εζαμπέλο. Ζούτη σρτσε ντο σνιέχου. Και άρα είναι σωστό ότι έχουμε στόχους από το μνημόνιο, αλλά συγχρόνως διατηρούμε ως κυρίαρχη χώρα την επιλογή να αποφασίζουμε την τελική λέξη. Να αποφασίζουμε την τελική λέξη στο πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης, αφού έχει διαβουλευτεί και αφού έχει πάρει συμβουλές από τους θεσμούς. Μπράβο! Έτσι λοιπόν, μόλις μάθαμε ότι είμαστε και κυρίαρχη χώρα και έχουμε και κυρίαρχη κυβέρνηση. 2-1. Όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία 6 χρόνια είναι η κυριαρχία και της κυβέρνησης και βεβαίως της χώρας. Είναι και ο λαός κυρίαρχος, να μην το ξεχνάμε, δεν τον ανέφερε Τσακαλώτος στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά εννοείται ότι ο λαός είναι κυρίαρχος, φαίνεται αυτό άλλωστε. Αυτό και αν φαίνεται σε σχέση με τα 3 που αναφέραμε. Αυτό ήταν το πλήρες κείμενο, έτσι ακριβώς όπως το είπε. Βάλαμε ανάμεσα τα χαμόγελα και τα γέλια. Να ξεκινήσουμε με ένα μικρό ανέκδοτο. Τώρα ακολουθεί το μονταρισμένο, έτσι όπως το φτιάξαμε, αλλά δεν ξέρω αν το μονταρισμένο είναι πιο αστείο από το κανονικό. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι Always outnumbered, always outgunned. Churei sam, sam, sam. Churei dovnitz, churei ben. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Αυτό είναι το μοντάζ, ότι δηλαδή λέει ο Τσακαλώτος ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Ενώ το προηγούμενο, κατά τη γνώμη μου, ήταν πιο αστείο, κακώς σκεφτήκαμε, βάλαμε τα copy, τα paste, τα cut και όλα τα υπόλοιπα. Όχι το cut το νοσοκομείο, τα cut που έχει το σύστημα. Το κανονικό είναι πιο αστείο, ότι είμαστε μια κυρίαρχη κυβέρνηση σε μια κυρίαρχη χώρα. Νομίζω αυτό μας ξεπερνάει, ακόμη και αυτό που το κάνουμε εμείς ως δουλειά. Βέβαια και ο Τσακαλώτος ως δουλειά το κάνει. Η Γεροβασίλη τώρα. Αλήθειες, μόνο αλήθειες η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Δεν έχουμε πέμβει και εκεί. Προτιμήσαμε από εκεί και πέρα, μετά τον Τζακαλώτο δηλαδή, τη σύγκριση των δύο, να τα αφήσουμε να τρέξουν έτσι ακριβώς όπως τα είπανε από τη χθεσινή ημέρα μόνο. Η Γεροβασίλη που μιλάει για τις κόκκινες γραμμές που έχει η κυβέρνηση και από τις οποίες, το είπε έτσι, δεν κάνουν πίσω. Υπάρχουν σημεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν κερδιθεί. Μπράβο! Μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτεί, από τις οποίες δεν έγιναν οπισθοχωρήσεις. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτεί, από τις οποίες δεν έγιναν οπισθοχωρήσεις. Μπράβο! Η Όλγα πρέπει να το πιστεύει κιόλας. Όχι μόνο το λέει δηλαδή για λόγους επαγγέλματος. Είναι κυβερνητική εκπρόσωπος. Είχε τους δημοσιογράφους απέναντι. Έπρεπε να πει κάτι τέτοια. Μάλλον το πιστεύει. Δηλαδή ότι έχουν κόκκινες γραμμές και ότι δεν έχουν οπισθοχωρήσει πίσω από αυτές τις κόκκινες γραμμές. Όλο αυτό που ζούμε δεν είναι οπισθοχώρηση πίσω από τις κόκκινες γραμμές. Αν δεχτούμε ότι αυτά που έχουν είναι κόκκινες γραμμές, με την έννοια ότι άλλα λένε σήμερα, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο, και να θέλει κανείς να τις βρει και να τις καταγράψει, δυσκολεύεται πολύ. Όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στις ίδιες τις γράμμες. Πίσω από τους αριθμούς, λέγαμε παλιά, έλεγε παλιά μια κινέζικη παροιμία, είναι οι άνθρωποι. Τώρα ακριβώς έχει τροποποιηθεί ελαφρώς. Αυτό που είπε σήμερα ο Wolfgang Schäuble, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε και δεν μπορούμε να κάνουν οι Έλληνες τα πάντα, αλλά στο τέλος οι αριθμοί πρέπει να βγαίνουν. αλλά στο τέλος οι αριθμοί πρέπει να βγαίνουν. The numbers must add up, που είναι κάτι που λένε πολύ συχνά οι θεσμοί. Οι θεσμοί, οι οποίοι μας συμβουλεύουν και παίρνουμε τις συμβουλές τους για να πάρουμε εμείς ως κυρίαρχη κυβέρνηση την τελική λύση, όπως ακριβώς κάτι άλλο θυμίζει αυτό. Ναι, έτσι το είπε ο Τσακαλώτος στην αρχή. Το ακούσαμε, ήταν το πρώτο ηχητικό στην ίδια συνέντευξη θεσινή που έδωσε πολύ υλικό, είναι η αλήθεια. Ήταν και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο κομμουνιστής Γιώργος Κατρούγκαλος, όπως δηλώνει με κάθε ευκαιρία. Ο κύριος Κατρούγκαλος εκεί μίλησε για το ασφαλιστικό, το οποίο έρχεται και αυτό την άλλη εβδομάδα μαζί με το φορολογικό. Δύο καλά νομοσχέδια, τα οποία θα ταράξουν όπως αναμένεται το σύμπαν. Η σκέψη και μόνο των νομοσχεδίων έχει ταράξει, πόσο μάλλον τα ίδια όταν θα εισαχθούν στην Βουλή. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος χτες, ο κομμουνιστής Γιώργος Κατρούγκαλος, μίλησε, έδωσε και αριθμούς και ποσοστά, εδώ έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς, για το ποιοι ωφελούνται και ποιοι θα βληθούν από το νέο ασφαλιστικό. Να κρατήσουμε αυτά τα νούμερα που λέει. Στο πλαίσιο των προτάσεων που υποβάλαμε στους θεσμούς, περιλαμβάνεται ένα τρίπτυχο μέτρων, το οποίο επί της αρχής έγινε δεκτό και από αυτούς. Χρήση δηλαδή πολύ περιορισμένων αναπροσαρμογών στις επικουρικές συντάξεις, που αφορούν, κρατήστε αυτό το νούμερο, το 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Κρατήστε αυτό το νούμερο, το 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Μόνο το 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Προστατεύουμε απολύτως το εισόδημα του 90% των συνταξιούχων. Μπράβο! Είναι τυχερή. Είναι τυχερή το 90%, τυχερό κομμάτι. Άτυχο είναι το 10%, αλλά κάπως έτσι γίνεται. Όταν είσαι κομμουνιστής, όταν είσαι αριστερός, κάποιοι θα την πληρώσουν. Οι λιγότεροι, οι περισσότεροι ευνοούνται, όπως είναι δεδομένο. Δεν τα λέμε μόνο εμείς. Είχε την τόλμη, χαρά, θάρρος. Και ο ίδιος ο Κατρούγκαλος, μόλις είπε αυτές τις αναλογίες, 90 με 10%, να δηλώσει ότι και αυτός και ο Τσακαλώτος, όλοι εκεί στο πάνελ, είναι αριστεροί. Η ίδια λογική αναδιανομής και προστασίας που ακούσατε από τον Υπουργό Οικονομικών ότι χαρακτηρίζει το φορολογικό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζει και το ασφαλιστικό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ακριβώς γιατί είναι κοινή η επιλογή μας, αυτή που μας προσδιορίζει στον πολιτικό χάρτη, που όπως είπε και ο Ευκλήδης, έχει βορρά και νότο, έχει αριστερά και δεξιά, υπέρ μιας πολιτικής που είναι πολιτική αριστερή, υπέρ των αδύναμων. Και εγώ προσωπικά, κομμουνιστής είμαι, θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Και εγώ προσωπικά, κομμουνιστής είμαι, θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, σε αυτό μαζί σας είμαι εγώ στρατηγικά. Μπράβο! Δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμοζωή. Γι' αυτό μέχρι τότε θα κάνουμε τα πάντα για τους εργαζόμενους. Δεν είπε τελική λύση, μου λένε εδώ Τσακαλώτες που είπα εγώ. Είπε τελική λέξη. Ωραία, τελική λέξη. Τι εννοούσε όμως και τι ακριβώς θα γίνει. Ας το αφήσουμε γι' αυτό στο χρόνο να δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο. Χτες βράδυ ο Πρετεντέρης είχε πολύ κέφι, μόλις έληξε η στάση εργασίας στο Μέγκα, γιατί δεν έχουν πληρωθεί. Το πρώτο ενημερωτικό σόου ήταν αυτό του Πρετεντέρη. Είχε καλέσει την Ολγα Τρέμη, τον Μπογδάνο και μιλούσαν για τη φήμωση του τύπου, θέματα σχετικά με την ελευθερία του τύπου, για το ρόλο του τύπου και των καναλιών εννοείται. Όταν λέμε τύπος, μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά, κυρίως τα ηλεκτρονικά πια μέσα ενημέρωσης. Αυτοβαυκαλιζόντουσαν όλοι ότι είναι διωκόμενοι για πολιτικούς λόγους, ότι τους διώκει ένα καθεστώς της ΕΣΥΕΑ πρώτον, της κυβέρνησης στο πολιτικό καθεστώς δεύτερον. Γενικώς ήταν πολύ ωραίο όλο, όλη η εκπομπή ήταν πολύ ωραία. Δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια. Ένα μόνο διαλέξαμε έτσι για να το ακούσουμε σήμερα. Όσοι θέλετε να τρέχετε να δείτε τα υπόλοιπα. Αυτό του Μπογδάνου που μίλησε για τον σταυρό που σηκώνουν οι δημοσιογράφοι. Λέω θα ψηφίσω ναι, επειδή πιστεύω, είμαι πεπισμένος μάλλον, βάσει ρεπορτάζ, όχι κάποιας μεταφυσικής θεώρησης του πράγματος, ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στις τράπεζες. Ουσιαστικά δηλαδή, λέω σε αυτούς που μου κάνουν την τιμή να με βλέπουν ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω. Και όχι σύμφωνα με ειδοληψίες. Και εκεί υπάρχει ένα ολοκληρωτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει η Αυγή. Όχι. Το παρόν. Μπλόκο στο θάνατο. Το χωνί. Όχι. Λαϊκό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποχή. Κόντρα νιούς. Να βγαίνουν με αγρίως προπαγανδιστικά και εμπριστικά πρωτοσέλιδα. Όμως εγώ να ενοχλώ. Όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που σήκωσαν έναν σταυρό κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Τον σταυρό της αλήθειας, η οποία μετά αποδέδειξε. Και οι άλλοι συνάδελφοι που σήκωσαν έναν σταυρό κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Τον σταυρό της αλήθειας, η οποία μετά αποδέδειξε. Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Μιλάμε για το δημοψήφισμα, γιατί και οι διαγραφές της ΕΣΥΑ σε αυτή την εποχή αναφέρονται. Και ακούσαμε εδώ από τον Μπογδάνο ότι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε σήκωσαν σταυρό, το σταυρό της αλήθειας. Έπρεπε να πείσουν τον κόσμο για όλα αυτά που έβλεπαν και πολύ ωραία όλα αυτά. Βεβαίως, κανείς δεν έχει θέσει θέμα για το σταυρό που σηκώνουν εκατομμύρια άνθρωποι, επειδή αυτοί οι δημοσιογράφοι και άλλοι πολλοί επί σειρά ετών ιεραρχούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, επιλέγουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αξιολογούν ειδήσεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, παραπληροφορούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό το σταυρό δεν θα πει κανείς τίποτα, είναι λογικό, και πολύ περισσότερο δεν θα έλεγε και το χθεσινό πάνελ, το οποίο ήταν εντελώς μονομερές. Είχε γίνει άλλη μια απόπειρα, άλλη μια κατάσταση, έτσι ακριβώς όπως γίνεται συνήθως σε τέτοια θέματα. Για το θέμα της ΕΣΥΑ έχουμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Μην τα ανακυκλώσουμε, μην τα ξαναπούμε. Ανόητη η απόφασή της. Αλλά το να παρουσιάζονται όλοι αυτοί ως ήρωες που τους διώκει ένα καθεστώς και όλες οι παρομοιώσεις με τον Εμφύλιο, με το Αντάρτικο, με τη Βόρεια Κορέα, με τη Νότια Κορέα, την Άνω Κίνα και την Κάτω Κίνα, είναι εντελώς αστείο. Ωραίο είναι βέβαια, το απολαύσαμε. Πραγματικά ήταν μια ωραία σατυρική εκπομπή. Επιτέλους το Μέγκα μπορεί να μην φτιάχνει σύριαλ, αλλά έχει αυτές τις πολιτικές εκπομπές που μας ψυχαγωγούν και το έχουμε και πολύ ανάγκη. Η διαφήμιση που παίζει πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι η Άντζελα με την γνωστή εταιρεία. Στην τηλεοπτική εκδοχή η Ελληνοφρένεια το τροποποίησε, το έκανε συνάντηση Τσολιά και Μπαλούρδου. Lady. Όταν ο πάτος προχωρά, σε συλλογίζομαι. Τι κατρακύλα είναι αυτή, παραλογίζομαι. Και θέλω να έρθω να ξεράσω πορτοκάλι. Σου αξίζει Τσίπρας με μνημόνια σκισμένα. Να μη σωθεί αυτή η γης με τα βλαμμένα. Μια ελπίδα Κιμ Γιονγκ Ουν ρίξε μια βόμβα και για μένα. Εσύ. Εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Χτύπα σαν μπάτσος. Και τα χρόνια πολλά. Κουλή Ανάσταση και καλή Ανάσταση, να μην τα ξεχνάμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, έτσι κι αλλιώς. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει, παίρνετε. Σας περιμένει πολύ ο Μπαλούρδος, ο Τσολιάς και ο Αποστόλης και οι τρεις ταυτόχρονα. Πάνω από το ακουστικό, ζητήστε και αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πείτε τον καημό σας και τα υπόλοιπα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με μια διαπίστωση ενός ανθρώπου που κάνει πολύ σωστές διαπιστώσεις και όταν έρθει κάποια στιγμή στα πράγματα, όταν γίνει και πρωθυπουργός, θα τα εφαρμόσει όλα. Τον πιστεύουμε εμείς εδώ. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω να εκφράσω πρώτον την απεσιοδοξία μου για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Υπάρχουν σημεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν κερδιθεί. Μπράβο! Μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτεί, από τις οποίες δεν έγιναν οπισθοχωρήσεις. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και άρα είναι σωστό ότι έχουμε στόχους από το μνημόνιο, αλλά συγχρόνως διατηρούμε ως κυρίαρχη χώρα την επιλογή να αποφασίζουμε την τελική λέξη. Να αποφασίζουμε την τελική λέξη στο πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης. Μπράβο! Η τελική λέξη, και η τελική λύση ταυτόχρονα. Το τραγούδι που ακούμε, που είναι διασκευή, το έχουμε βάλει άλλη μια φορά και μας είχε στείλει πάλι το μήνυμα από την Πράγα ο φίλος ακροατής, ο Γιώργος. Είναι στα τσέχικα και η μετάφραση περίπου, το ρεφρέν φαντάζομαι, λέει, όπως μας πληροφορεί, κατούρα εδώ, κατούρα εκεί, κατούρα παραπέρα και άλλα τέτοια. Δεν τα ξέραμε εμείς, μας άρεσε ο ρυθμός, είναι κοφτό ότι πρέπει δηλαδή για την συγκεκριμένη εκπομπή. Το βάζουμε, τώρα το εκτιμούμε δύο φορές γιατί έχει και πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον στίχο, ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που ακούγαμε στα ενδιάμεσα. Τσακαλώτος, Γερο Βασίλη και λοιποί συγγενείς. Δεν είναι ώρα για επανάσταση, μάλλον όποιος είναι να ανέβει στο βουνό πρέπει να περάσει και από τον ορθοπαιδικό, όπως λέει ο Νίκος Μανιός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εγώ πάντως γιατρέ είχα ελπίσει ότι κάνετε μια επανάσταση χθες, αλλά από ό,τι βλέπω, συμφωνία μου λες ότι είναι αυτό, ήρεμα. Επανάσταση θέλετε. Ότι θα κάνετε μια μερίδα. Κοίταξε κάτι. Επειδή κι άλλο ένα μου το είπε αυτό στην ηλικία μου, ίσως λίγο πιο μετά, του λέω: ξέρεις, πήγα στον γιατρό και τον ρώτησα, μπορώ να σηκώνω μπουφέκι, μπορώ να σηκώνω φυσακλίκια και χειροβοήθεια και γυλαιό και κουβέρτα. Μου λέει: τα γόνατά σου δεν τα σηκώνω. Και άφησα τα όπλα στην άκρη. Όποιο θέλει να τα πάρει να βγει στο βουνό. Ξένα το λέω που το λες. Χάλια είναι τα γονάτα μου και εμένα. Να, γι' αυτό δεν θα κάνουμε επανάσταση. Όλοι πάσχουν από τους γνωστούς πόνους στα γόνατα. Ο Νίκος Μανιός όμως το πήγε παραπέρα, τουλάχιστον αφού δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό, να μας πει τι ακριβώς κάνουν ή δεν κάνουν στην πόλη. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, επειδή είμαστε κυβέρνηση, δεν είναι ούτε ρήξη ούτε ανατροπή. Είναι μια καλύτερη θέση, κατά την άποψη και την εκτίμηση δική μας, να δίνουμε αυτόν τον αγώνα που είναι ένας αγώνας αντιπαράθεσης, αλλά δεν προσδοκάμε εμείς ότι με αυτόν τον αγώνα θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Δεν προσδοκάμε εμείς ότι με αυτόν τον αγώνα θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Και αυτό ακριβώς το προσδοκούσε ο καπιταλισμός στην αρχή και είχε φοβηθεί πάρα πολύ, αλλά στην πορεία από ό,τι φαίνεται και αυτού το πιάσαν τα γόνατα και δεν νοιάζεται καθόλου για τις δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κινδυνεύει με τίποτα δηλαδή να πέσει ή να πάθει κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ζητήστε μείωση μισθού, να σου πω, έχει γίνει η δουλειά σας πάρα πολύ εύκολη πλέον. Ευκολάκι λες, Τώρα θα σου πω, ακούω το γλέτσο, δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Εάν ξαναπατήσουν επί ελληνικού εδάφους, θα πάμε εκεί και θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μόνο ο γλέτσος, ο Καρατζαφέρης, ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο Κυριάκος. Τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ σου λέω, θα πήγαινα μόνο μου και θα έλεγα 5 μήνες δεν ξαναπληρώνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι. Είναι ότι θέλω και αύξηση. Α. Γιατί δεν προλαβαίνω να διαχειριστώ όλο αυτό το υλικό. Έτσι δεν το είχα σκεφτεί, φίλε μου. Είναι και πώς θα το σκεφτείς. Ναι. Δεν σε συμφέρει, με συμφέρει, ας πούμε, αυτό θα σκεφτώ. Ένα, ο καθένας είπαμε το δικό του. Ας πούμε, έχουν αρχίσει και οι Έλληνες και μου θυμίζουν, ξέρεις, μου θυμίζουν, άντε να βάλω και τον εαυτό μου. Με τα αφεντικά Γερμανίες, Αμερικές, Γαλλίες, τίποτα. Τώρα και με τα Σκόπια όλα τσαμπουκάδες. Όπως αυτοκίνητο, πάμε είναι κανένας παππούλης, ξεκινάς βρίζα, μας σηκωθεί καρά θηρίο, συγγνώμη φίλε, μιλάγα στο πιο μπροστά. Και στο σχολείο, ποιος τρώει φάπα. Θα φάει ο Νταγλαρά στο σχολείο. Όχι, το πιτσιρικάκι. Το πιτσιρικάκι. Τι κάνουμε και δεύτερα μου. Καλά, εσύ. Πήγες τους έδιωξες, τους γάμους,